107. Сүре, Сүре Маун. Мәккеде назил болған 7 аят. Нахайти шепкатлик вә мехрибан Аллахның ісімі білін башлаймын. Динні инкар қылған адамны көрдің ма? О, етімні дөшкәләйдіған, мискенге тамақ берішні тәргіп қылмайдыған адамдыр. Шындақ намаз оқуғышыларғы вай ки, Олар намазны ғәплет білін оқиды. Намазны рия білін оқиды. Олар қолқы бәрмейді.